Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 11 grudnia, trzecie już wysłuchanie Polski w Brukseli. Szef BBN rozmawiał z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Polscy przedsiębiorcy odbierają nagrody w konkursie Lubię, bo Polskie. Kolejne wysłuchanie Polski w Brukseli odbędzie się 11 grudnia, czyli na najbliższej naradzie ministerialnej. Tak zdecydowała większość unijnych krajów. O ustaleniach dzisiejszego spotkania unijnych ambasadorów dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka Beata Płomecka. To będzie trzecie oficjalne wysłuchanie Polski dotyczące reformy sądownictwa i praworządności. Poprzednie odbyły się w lipcu i we wrześniu. Będzie ono przeprowadzone według takiej samej formuły. Rozpocznie się ono od wystąpienia wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który poinformuje, jaka jest ocena Brukseli dotycząca sytuacji w Polsce. Później głos zabierze przedstawiciel polskiego rządu. Do tej pory dwukrotnie na wysłuchaniach występował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. A później pytania będą mogły zadawać państwa członkowskie. Niektórzy polscy dyplomaci przekonywali wcześniej w Brukseli, że wysłuchania nie są potrzebne, bo Warszawa prowadzi dialog z Komisją Europejską. Teraz jeden z polskich dyplomatów powiedział mi, że tym razem wysłuchanie jest na rękę Warszawie, ponieważ będzie ona mogła się pochwalić nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, oczekując formalnej reakcji Komisji Europejskiej. Polska oczekuje, że Komisja wycofa skargę z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Według unijnej komisarz do spraw sprawiedliwości Věry Jourovej na razie, mimo spełniających oczekiwania Brukseli zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, Komisja Europejska nie wycofuje skargi w tej sprawie z Trybunału Sprawiedliwości. Potwierdza to również rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand, który zaznaczył, że zmiany muszą zostać potwierdzone w procesie legislacyjnym, a następnie wdrożone. Siódmą już nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym parlament przyjął w ubiegłym tygodniu. Dokument czeka na podpis prezydenta. Szef BBN Paweł Soloch rozmawiał z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksandrem Turczynowym. Jak informuje PAP, Soloch potwierdził wsparcie dla obecnych działań Ukrainy ze strony polskich władz. Przypomnijmy, po incydencie na Morzu Azowskim prezydent Petro Poroszenko wprowadził stan wojenny w niektórych obwodach Ukrainy. W niedzielę rosyjskie służby graniczne ostrzelały wtedy 3 jednostki pływające ukraińskiej marynarki wojennej w pobliżu cieśniny Kerczeńskiej, łączącej Morze Czarne z Morzem Azowskim. Według władz w Kijowie atak Rosjan nastąpił na wodach neutralnych. W wyniku tego incydentu zostali ranni ukraińscy żołnierze, a 2 kutry i holownik zostały przejęte przez Rosjan. Rosyjski sąd na anektowanym Krymie orzekł aresztowanie 24 ukraińskich marynarzy, całych załóg zatrzymanych ukraińskich jednostek. Wsparcie polskich firm jest celem konkursu Lubię, bo Polskie. Tuż obok nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwa ceremonia wręczenia gospodarczych nagród Polskiego Radia. Poznaliśmy już część laureatów, między innymi w kategoriach Najlepszy Polski Produkt Ekologiczny 2018 i Najlepsza Polska Usługa 2018. Pierwsze miejsce. Symbio Polska S.A. Zapraszam na scenę przedstawiciela zwycięskiej firmy, pana Grzegorza Stupnickiego, prezesa zarządu Symbio Polska. Jesteśmy, można powiedzieć, prekursorem działań mających na celu uświadomienie Polaków o znaczeniu spożywania zdrowej żywności, o najwyższych walorach zdrowotnych, produkowanych z surowców z gospodarstw ekologicznych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. I jeszcze jedna informacja w tym serwisie. Piotrków Trybunalski zawierzony Matce Bożej. Taką decyzję podjęli tamtejsi radni. O tym, kto był za, a kto przeciw, Monika Kosławska. Zawierzenie miasta Matce Bożej to inicjatywa środowisk i wspólnot katolickich. Ich przedstawiciele byli obecni na sali obrad. Wśród nich przewodniczący Forum Ruchów Katolickich Jacek Tworkowski. Chcemy, aby Bóg błogosławił w szczególny sposób całemu życiu, które w tym mieście się toczy. Sprawa zawierzenia wzbudziła spore emocje wśród niektórych radnych. Radna Marlena Wężyk-Głowacka. Jestem za tym, że powinien być wyraźny rozdział między Kościołem a polityką. Radny Jan Dziemdziora wyszedł na mównicę z konstytucją, powoływał się na jej 53 artykuł, który mówi o tym, że państwo polskie każdemu zapewnia wolność sumienia i religii. Uważam, że pozostaje nam tylko wiara, którą możemy wyznawać w miejscach, w których powinniśmy to czynić i dbać o świeckość

Drugą godzinę programu alternatywnego rozpoczynamy od nagrania pod tytułem Perfect Sun, a wykonawcą był Kolder. Tobiasz Biliński w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać też o takim twiście, takim zwrocie akcji, który następuje w tym momencie, a właściwie już od kilku godzin oficjalnie możesz o tym opowiadać. Kiedyś tytuł utworu, ale teraz Kolder idzie na emeryturę, idzie na dłuższy urlop. Jaki jest stosunek pomiędzy tobą a tym projektem, no, z którym jesteśmy związani już od ładnych kilku lat. Przychodziłeś z nowymi płytami. Słuchaliśmy ich bardzo uważnie. No, powiedziałbym, że przechodzę na emeryturę. Po tylu latach postanowiłem jednak zamknąć. Może kiedyś coś tam jeszcze zrobię pod tym szyldem, ale nie planuję. Więc na razie otwieram nowy rozdział muzyczny, a Koldera odkładam. No i rzeczywiście ten nowy rozdział muzyczny nazywa się Perfect Sun. Nie wiem, czy istnieje jakiś związek pomiędzy tą piosenką. Gdybyś jej tak bardzo uważnie posłuchać, to można byłoby tam pewne tropy odnoszące się do tego, co jest teraz odnaleźć, ale powiedz, skąd ty wziąłeś akurat tę nazwę dla swojego nowego rozdziału, dla nowego rozdziału swojej twórczości? Znaczy, no, szczerze mówiąc, ta nazwa była zainspirowana, to może dziwne słowo, ale od tej piosenki, bo jakby ta piosenka ma dość dla mnie istotny tekst i jakby jest to o takich rzeczach, które gdzieś tam mi leżały wtedy. Ale też ta nazwa, to oczywiście zakładam, że każdy rozumie, że to nie jest w 100% na serio. Jest jakby w pewnym sensie żartem i takim lekkim mrugnięciem oka. Chociaż też nie do końca, bo to bardziej się odnosi do tego, że jaki byłem kiedyś, jaki jestem teraz, a raczej jaki próbuję być teraz. I mógłbym się rozwodzić w sumie długo nad tym, bo to ma kilka różnych tam warstw. Ta warstwa artystyczna najbardziej nas interesuje, to pamiętaj o tym, gdybyś miał zamiar zabrnąć w jakieś takie bardzo osobiste, czy wręcz wewnętrzne, psychologiczne rejony. Dokładnie, więc pilnuj mnie, bo ja jak polecę, to już mogę gadać i ten... To jest, wytłumaczę kiedyś przy okazji. Bardzo ważny moment dla ciebie. Z pewnością jest to moment szczęśliwy i chciałabym, żebyśmy celebrowali to też w takiej radosnej atmosferze, bo kilka godzin temu w sieci pojawił się teledysk taki, jak to powiedzieć po polsku, prezentujący słowa do utworu, który nosi tytuł It's for Life. Można tej piosenki posłuchać i można ją zobaczyć w takim wideo, które właśnie przynosi słowa, ale też jest zbudowane na obrazach zarejestrowanych przez ciebie i twoją żonę. No i jednocześnie pojawieniu się tego wideo i tej piosenki w sieci towarzyszy informacja o tym, że jest też cała płyta zatytułowana Cast i że ta płyta ukaże się w lutym 2019 roku nakładem wytwórni Sub Pop Records. Te twoje wyprawy do Stanów i twoje wyprawy tam na spotkania z artystami, ale pewnie też przy okazji na spotkania z ludźmi z branży, to też jest dosyć już długa historia, ale jak doszło do tego, że podpisałeś kontrakt z Sub Popem i że wydają twoją nową płytę. Czy musiałeś to sobie po prostu wychodzić, wypukać, czy jakiś szczęśliwy traf, który nagle ci się zdarzył? W pewnym sensie tak to trochę działa, że trzeba sobie wychodzić, chociaż to trochę dziwnie brzmi, ale to prawda. Znaczy, na pewno zaczęło się od tego, że kilka lat temu grałem na festiwalu showcase'owym South by Southwest w Austin w Teksasie. I tak się fartem złożyło, że współzałożyciel tej wytwórni Sub Pop Records właśnie był na moim koncercie, dzięki czemu się zainteresował tym, co robię. I tylko jak bierzesz od zainteresowania tym, co robisz, do tego, że cię podpisze wytwórnia tego kalibru, to jeszcze jest długa droga. I jakby po prostu tak spekuluję sobie, że obserwowali mnie przez ileś tam lat, powiedzmy jakieś 5 lat, żeby zobaczyć, czy ten gość na pewno robi to na serio, czy się nie podda, czy tam nie rzuci muzy, czy nie zacznie robić kiepskiej. No i koniec końców na ostatniej płycie Kolder The Provider podpisali ze mną kontrakt publishingowy, czyli publishing, nie, trudno wyjaśnić, ale takie papierkowe rzeczy, ale to się nie był normalny kontrakt wydawniczy. A potem jak podesłałem im demówki na tych utworów, które są na tej płycie Cast, która wychodzi w lutym, to stwierdzili, że podpiszą ze mną normalny deal wydawniczy. To poszerza bardzo możliwości, bo w świecie naszym lubimy też myśleć, że tak naprawdę to internet załatwia dzisiaj sprawę, że żeby być na całym świecie, trzeba być po prostu w internecie. Więc co zmienia podpisanie kontraktu z taką dużą i z historią ogromną wytwórnią? No wiesz, ta wytwórnia istnieje 30 lat, więc mają trochę doświadczenia, wiedzą dokładnie, jak działa ten cały biznes, a no internet, okej, okay, internet internetem, ale każdy się wrzuca do internetu i to jest czysto kwestia przypadku, a w tym wypadku takiej wytwórni to jest kwestia po prostu doświadczenia, zasobów, tego, że są jakieś tam, nie ma, że nie wiem, nie ma na coś pieniędzy, więc czegoś nie zrobimy, zawsze jest jakiś tam budżet, zawsze można coś fajnego zrobić. No i oni po prostu wiedzą, co robią. No, robią to tak długo i wydawali tak dobrych artystów, że jakby też chyba wydaje mi się, że jestem po prostu w dobrych rękach. Celebrujemy ten moment. To teraz posłuchamy nagrania It's for Life w radiu, więc to będzie radiowa premiera i wersja dłuższa niż ta, którą można znaleźć w internecie, bo to wersja już płytowa. No myślę, że ten utwór ma wielkie szanse do tego, żeby poszerzyć twoje pole walki, czy też zwiększyć grupę osób, które będą rozpoznawały Tobiasza Bilińskiego, ale teraz pod szyldem Perfect Sun. Chcesz jakoś się specjalnie wprowadzić, czy po prostu gramy? Myślę, że po prostu gramy. It's for Life to tytuł nagrania. Perfect Sun to jest wykonawca, ale nadal ma na imię Tobiasz, który jest w naszym studiu, Tobiasz Wiliński. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. It's for Life to jest w ogóle takie opowiedzenie się po jaśniejszej stronie, i jeżeli chodzi o to, co deklaruje tekst, no ale też ta muzyka jest taka rozpędzona i pędzi w jakimś takim tonie, którego jeszcze nie słyszałam. No, w zespole Kyst to wiadomo, ale w twojej poprzedniej twórczości jako Kolder też aż tak zdecydowanie, nawet użyłabym słowa popowego nagrania, nie pamiętam. Czy ty też czujesz taką różnicę, czy to jest moja interpretacja taka na potrzeby podniosłości chwili i w ogóle radości z tego, że masz przed sobą ciekawe naprawdę miesiące? Nie, ja się totalnie zgadzam. Jakby Kolder zawsze jednak miał tendencję do jakby trochę depresyjnych brzmień i depresyjnych stanów, i nawet jeśli to było ładne, to i tak dalej było smutne i jakby wiadomo. No i ale to jest też to, co mnie zawsze właśnie fascynowało w muzyce, że u siebie to obserwuję, że po prostu moja muzyka się zmienia z, jakby ze mną, jakkolwiek to nie zabrzmi tak trochę dziwnie, ale ten. No, że na przestrzeni ostatnich kilku lat po prostu życie mi się zupełnie zmieniło. Teraz mam już 28 lat. Niedawno się ożeniłem. No i jakby nagle mi się trochę poukładało chyba w głowie. I te stany depresyjne gdzieś tam poszły w jakąś, może nie w odstawkę, bo to wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam to ma, ale taka nieznana rzecz, jak jakaś taka radość z życia delikatna nastąpiła. Nie płoszcz tego nastroju, trzymaj się tego. Nie słyszałam całej płyty, w związku z tym nie wiem, czy ta piosenka oddaje nastrój całości, czy też... Wydaje mi się, że to jest najbardziej jednak euforyczna. Taka, najbardziej, tak? Z tych, które tam są. Najbardziej, że tak powiem, wesoła piosenka. Ale i tak, no, powiedziałbym, że cała płyta jest raczej w porównaniu do poprzednich rzeczy, to jest słoneczna i optymistyczna. To jest płyta, nad którą pracowałeś z kilkoma osobami, które chociażby zagrały różne partie instrumentalne, i też chciałeś wspomnieć chłopaka, który pomógł ci ją pięknie zmiksować i zrobił mastering, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby tych wszystkich też ludzi wymienić. Jacek Prościński, tak, i Hubert Zemler, to jest to, co możemy powiedzieć na temat sekcji rytmicznej? Tak jest. Jacek zagrał bębny do prawie wszystkich piosenek nagrał, znaczy, a Hubert do dwóch utworów, bo Jacek był niedysponowany, a Hubert jest dobrym kolegą i pomógł. No, Hubert to jest w ogóle też świetny instrumentalista, poza tym, że... tego nie trzeba chyba nikomu mówić. Doskonały człowiek. Marcin Buźniak z kolei to jest człowiek odpowiedzialny właśnie za miksy, masteringi, czyli całą tą magię muzyczną, której mało kto jest w stanie... Mało kto rozumie tak naprawdę ze słuchaczy niewtajemniczonych, ale gdybyśmy nie mieli roboty tych ludzi, to byśmy dopiero wtedy zrozumieli, dlaczego jest niezbędne. No, zdecydowanie. To jest raczej taka rzecz dla większości ludzi, że podświadomie po prostu to jakoś tam albo działa, albo nie działa, i to zwykle jest właśnie kwestia miksu, masteringu. Chyba, że piosenka nie jest dobra, ale to już inny temat. Ale tak, Marcin zrobił super robotę z miksem, masteringiem tej płyty. Zresztą nagrał też większość piosenek, w sensie u niego w studiu, które się nazywa Axis Audio, na Bemowie. Nagrałem większość ścieżek do piosenek. No i siedzieliśmy, dłubaliśmy, miksowaliśmy to, i ja jestem super zadowolony z efektów. W sensie uważam, że ta płyta brzmi naprawdę dobrze i... No, co mogę powiedzieć? No, musimy ci wierzyć na słowo. Cały czas, jeszcze raz to przypomnę, nie wiem, czy to już wybrzmiało tak gorycz, ale jeszcze raz ją przypomnę, że ja nie słyszałam całej płyty, chociaż wielokrotnie obserwując wrzucane przez ciebie zdjęcia, czy sugestie, że się dzieje, że nagrywasz, że coś robisz, no miałam ochotę wyszarpać ci ten nadchodzący album. Mam nadzieję, że uda się to niebawem i będzie można całości posłuchać, bo na razie, no, możemy rozmawiać o tym jednym utworze, no i ufać w to, co ty opowiesz o płycie Kast, czyli połowa lutego 2019 roku, dokładnie 15 lutego to jest data premiery. Ile utworów? 10 utworów. Wszystkie tak rytmiczne? Wiemy, że nie wszystkie tak euforyczne, bo to już powiedziałeś. Ja bym powiedział, że raczej 10 i każdy jest w sumie inny. Więc... Jest różnorodnie i jakby nie... No, nie ma chyba nudy o tyle, że nie ma dwóch takich samych piosenek. A na ile płyt Perfect Sound podpisał kontrakt, czy to tajemnica? A tego nie mogę niestety nie zdradzić. Bo chciałam się tak od razu podpytać, czy masz taki już teraz naprawdę spokój i nie musisz myśleć o tym, tylko spokojnie planować kolejne wydawnictwa. Mówię o tym też dlatego, że wielokrotnie opowiadałeś o tej swojej samodzielności, która jest oczywiście z jednej strony kosztowna, bo trzeba się było dużo napracować, żeby z muzyką Coldera, czy wcześniej w zespole z chłopakami dojść gdzieś, znaleźć publiczność, ale z drugiej strony to dawało też pełną swobodę. Ta swoboda została nadal przy tobie, tylko zwiększyły się możliwości dotarcia do publiczności. Zdecydowanie, zwłaszcza, że Sub Pop też jednak jest wytwórnią z taką historią. Oni też zaczynali jakby od kompletnego do it yourself i jakby dalej, no mimo, że są wielką firmą, to dalej bardzo lubią takie podejście i no chociażby to, że to lyric video, czyli to wideo z tekstem, co jest na YouTubie i na Facebooku, no to po prostu ja i żona moja Anna nakręciliśmy iPhone'ami i potem zmontowaliśmy. Więc kompletne do it yourself, bez w zasadzie jakby bez super kamer i reżyserów i coś tam. No i wiele wytwórni pewnie powiedziało, że nie, że to iPhone'ami, to coś tam, nie, nie. A im się spodobało i tyle. Więc bardzo, bardzo mi się to podoba, że to można z nimi pracować tak na luzie, nie? Czekam na ciebie w takim razie, kiedy będziemy mogli posłuchać całej płyty i porozmawiać o wszystkich utworach już wiedząc, jak brzmią. Więc podejrzewam, że jeżeli będzie taka szansa, spotkamy się już w 2019 roku w lutym. Tak jest. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą wizytę. Ja również. Life żyje w internecie. To jest nasz singiel tygodnia, drugi singiel tygodnia w programie alternatywnym. Numeracja nie ma znaczenia, po prostu drugi w kolejności pojawił się dzisiaj na antenie. No i na zakończenie sięgam ponownie do Coldera, no bo... No dobrze. No taka rzeczywistość. No dobrze. Tobiasz Biliński był naszym gościem. Perfect Sun to jest nowy szyld, pod którym wydaje muzykę. A my wracamy na chwilę po prostu do przeszłości, do historii i do szyldu Colder. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Holder wziął w kleszcze Perfect Sun i w ten sposób pożegnaliśmy Tobiasza Bilińskiego, który był naszym gościem. Umawiamy się już na 2019 rok. Dobrze mieć plany. Cały czas jakoś tak mnie zadziwia i wybija z rytmu to, że można chodzić na koncerty, które zawsze mi się kojarzą z odświętnością, a odświętność kojarzy się z końcem tygodnia, więc można chodzić na koncerty w środku tygodnia, a nawet na początku. Ja wczoraj byłam na koncercie Nilsa Frama. Nie wiem, czy tego artystę muszę szczególnie przybliżać. Może zróbmy tak. Jeżeli muszę, to zrobię to za kilka minut, bo wcześniej po prostu przedstawi się nagraniem ze swojej najnowszej płyty. Nils Fram, niemiecki pianista, bo od tego instrumentu i od nauki gry na fortepianie zaczęło się jego muzyczne życie. Kompozytor, producent, który od wielu lat poszukuje nowych pól i nowych sposobów ekspresji. Łącznie z tym, o czym opowiadał podczas wczorajszego warszawskiego koncertu. Nie wiem, czy opowiadał to w Katowicach, bo dzień wcześniej grał we wspaniałej sali Nospru w Katowicach. Łącznie z tym, że poszukiwał idealnego dźwięku, budując sobie instrument. Wczoraj niezwykle zabawnie o tych próbach zbudowania, zbudowaniu, a potem bezsensie całego tego przedsięwzięcia podczas koncertu opowiadał, bo trzeba się było nieźle natrudzić, aby wielki, także jeżeli chodzi o zajmowaną powierzchnię, instrument zbudować, a potem dowiedzieć się, że nie mieści się właściwie na większości scen i nie da się go przetransportować, a potem okazało się, że to, co można uzyskać z tego zbudowanego z trudem instrumentu, tak naprawdę nie brzmi lepiej niż to, co potrafią niektóre elektroniczne zabawki. Nils Fram przyjeżdża ze swoją muzyką do Polski chętnie. No i też trzeba przyznać, że za każdym razem, myślę za każdym pierwszym razem, kiedy człowiek spotyka się z jego muzyką na żywo, robi to piorunujące wrażenie. Ponieważ to jest tak, jak gdyby artysta jeździł z całym swoim studiem i ustawiał je na scenie. W związku z tym widzimy nie tylko instrumenty jak fortepian, zdezelowane pianino, inny rodzaj pianina, klawisze, na klawiszach postawione jeszcze jakieś urządzenia, mnóstwo też systemu do nagłaśniania, stół do realizacji dźwięku, prawie tak duży jak ten, na którym realizowana jest nasza radiowa audycja. I tak dalej, i tak dalej. I obserwujemy, jak w teatrze średniowiecznym, symultanicznie artystę przechodzącego z pokoików zbudowanych z instrumentów, włączającego przyciski, opowiadającego od czasu do czasu o tym, jak trudna jest ta robota, w tym sensie, że łatwo się dosyć pomylić w tym gąszczu wymyślonych zadań. W każdym razie do perfekcji opanował kontakt z publicznością, zresztą od zawsze jest jednym z tych artystów, którzy ten kontakt nawiązują niezwykle łatwo, także poprzez fakt, że jest zwyczajnie po ludzku dostępny. Można do niego po koncercie podejść, można z nim porozmawiać. Jak głosi wielki szlagier, the first cut is the deepest, w związku z tym ten pierwszy kontakt z artystami zapamiętujemy, a ja tego pianistę Nilsa Frama po raz pierwszy w życiu zobaczyłam na festiwalu Primavera w niezwykłej sali audytorium, w której słychać każdy szelest. Myślę, że porównywalny, jeżeli chodzi o dźwięk z naszą salą katowicką Nospru. I wtedy Nils Fram na festiwalu Primavera występował ze złamaną ręką. Pianista, który występował ze złamaną ręką i był to jeden z najpiękniejszych koncertów, jakie widziałam. Wtedy, 7 lat temu, przede wszystkim skupiał się na muzyce granej na pianinie, na fortepianie. Potem zaczął szaleć z tym budowaniem na uszach publiczności i narastaniem instrumentów poprzez różne elektroniczne zabiegi. No ale do tej pory jest tak, że podczas koncertów pędzi w stronę elektroniki czy takich brzmień jak to przed chwilą na antenie obecne All Melody, tytułowe nagranie z jego najnowszej płyty, a potem daje nam odetchnąć, kiedy te wszystkie instrumenty zgromadzone, te sprzęty elektryczne są nieistotne, bo jest tylko on i klawisze. Thank you. wiadomo, że kontrasty działają i kiedy artysta na scenie prezentuje jakiś bardzo skomplikowany układ niemal choreograficzny pomiędzy swoimi elektronicznymi zabawkami, biegając i budując na naszych uszach wielkie, rozpędzone, 10-minutowe nagranie, a potem prezentuje nawet taką miniaturę. Uwielbiam, uwielbiam. Myślę, że gdzieś moje drogi i Nilsa Frama się rozchodzą, ale zazdroszczę wszystkim, którzy trafią na niego na koncertach. Cały czas polecam oczywiście płyty, no bo to jest jeden z tych chłopaków czy tych artystów, którzy po prostu są szansą na nieprzewidywalne. Cały czas szuka i nawet jeżeli się myli, to potrafi tę pomyłkę wykorzystać i pięknie opowiedzieć i rozbawić swoją opowieścią publiczność, chociaż oczywiście to nie oznacza, że jego muzyka czy jego sztuka jest w jakimś tonie buffo. Nie, ale potrafi też opowiadać o pewnych rzeczach zabawnie. Na zakończenie dzisiaj przygotowałam takie zestawienie, które prezentuje najpierw artystę czekającego na swoją długą płytę. Ona nadejdzie na początku 2019 roku. To Portugalczyk, który mieszka w Niemczech, Omonata, a potem Nicolas Jar jako Against All Logic, bo myślę, że trzeba już jasno powiedzieć, zbliżamy się do zakończenia roku 2018 i warto przypominać sobie płyty, które w tym roku się ukazywały, aby kiedy nadejdzie dzwon i powiemy sprawdzam, rozpoczynając nasz plebiscyt, no te informacje, zwłaszcza o płytach, które zostały wydane na początku roku, były po prostu w naszych głowach świeże. A zatem Father's Son w wykonaniu Omonaty, a potem Against All Logic na naszej antenie, a ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, program zrealizowała Zofia Kruszewska. Słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19.